za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Minęła czwarta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwarta, powiedziałem, tak, to może oznaczać tylko jedno. Gdy jeszcze w kalendarzu, jak byk stoi, czwartek, 31 dzień października. Coś mi świta. Rozpoczynamy więc poranną audycję w Trójce, choć niektórzy to idą spać. Krzysztof Zyblewski, który prowadził przed chwilą kanał angielski, pakuje już swoje płyty winylowe. Widzę, ładnie tutaj wkłada, macha tutaj za szybą. Jest, on pójdzie przy tej audycji spać, ale Państwa zachęcam niezmiennie do wstawania z audycją Coś mi świta. To jest audycja, w której niezmiennie staramy się Państwa przekonywać, że jednak da się wstać. Że nie trzeba iść spać, właśnie wstać z dobrą energią i jeszcze poinformowanym. Do szóstej w składzie Olga Szućko, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić, zaproponujemy między innymi wspólne zajrzenie do kartki z kalendarza, w której to jak byk stoi, że jest czwartek, 31 dzień października. Muzyczne przyjrzenie się piosence, którą znamy i lubimy, bo już ją kiedyś słyszeliśmy, to przed i po piątej, punktualnie o piątej i piątej. 5.30 za to pojawią się u nas najnowsze informacje w serwisie Trójki oraz oczywiście zajrzymy do prasy. Także oczywiście z audycją Coś mi świta można wejść w interakcję, konkretnie to ze mną, z panem skromnym prowadzącym redaktorem i można to uczynić na trzy sposoby. Mailowo swit@polskieradio.pl, smsowo 71335 oraz najprościej i najszybciej 22 i 7 trójek. Prawie bym zapomniał, oczywiście podczas naszego spotkania towarzyszyć nam będzie też najlepsza muzyka. Już nieśmiało zaczyna nam przygrywać Hozier, a ja się tak zastanawiam, bo dziś ten 31 dzień października, Halloween, czy to święto rzeczywiście jest takie złe i nie do zaakceptowania przez nas Polaków, bo niedawno byłem w Stanach i tam dzieci się przebierają, otrzymują cukierki, a u nas to wciąż zły zachodni zwyczaj. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a na zegarze jest 4:02. Proszę wstawać. Take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days. Electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. Just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. There's an art to life's distraction to somehow escape the burning weight, the art of scraping. Some like to imagine the dark caress of someone else. I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. And so I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone. How pure, how sweet the love Aretha, that you would pray for him. Cause God knows I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit. Zawsze się zastanawiam, czy jak jest na zegarze trójkowym 4:05:30, to powiedzieć już Państwu, czy że jest 4:05 czy 4:06. No już teraz się zrobiło 40 sekund, to 4:06 na trójkowym zegarze. Słuchają Państwo audycji Coś mi świta i tak się dalej zastanawiam nad tym Halloween. Jak to mówi nasza dyrektorka, redaktorka naczelna Agnieszka Szydłowska, najważniejsze są dla nas w pracy redaktorów doświadczenia, więc o tym moim doświadczeniu Halloween w Stanach. Ja oczywiście wróciłem jeszcze w poprzednim weekend do Polski, no ale już miałem okazję doświadczyć tego Halloween. Po pierwsze, chociażby w markecie, gdy jedno z dzieci chodziło po prostu przebrane, z kosą, z maską i straszyło, gdy robiło się po prostu zwykłe weekendowe zakupy w supermarkecie i to nikogo w ogóle nie przerażało. To była normalna rzecz. Jakiejś dyskusji w sklepie nie słyszałem. Żaden ochroniarz na to dziecko się nie denerwował. U nas jakby ktoś przyszedł przebrany, miałby maskę, to od razu by było, że może złodziej. No to taka moja pierwsza konkluzja halloweenowa. Druga, no to oczywiście mnóstwo było cukierków na półkach, takie pojedyncze opakowania. No po to, żeby później, jak dzieci zapukają do drzwi, żeby mieć im co dać, żeby nie zrobiły psikusa. To też oczywiście nie jest w ogóle czymś do dyskusji w Stanach Zjednoczonych. Dzieci mają prawo żądać cukierków 31 października. A w Polsce to mi się wydaje, że nadal jakoś nie chcemy zaakceptować tego zwyczaju, bo może to jest marketingowy kit. Znowu chcą nas na coś naciągnąć. No bo tak, Halloween to byłby pierwszy wydatek w tym okresie, gdy już ciemno i szaro za oknami. Później drugim wydatkiem, no to oczywiście nasze tradycyjne święto wszystkich świętych i też zaduszki, 2 listopada, czyli znicze. Następnie może by się jakąś flagę przydało kupić, to 11 listopada. I później od razu Mikołajki i święta. No dużo by było tych wydatków. Może to chodzi o pieniądze, żeby po prostu zbyt dużo nie wydawać. No bo na co? Po co komu oszczędności? Tak myślą pewnie ci, którzy chcieliby od nas pieniądze uzyskać. Ciekawe, czy Państwo też mają takie wrażenie, że Halloween to święto zupełnie niepotrzebne, a może ta nasza mentalność się zmienia? 22:07 to telefon do nas, na zegarze jest 4:08, słuchają Państwo trójki. Always wanting more. He leave you longing. Jest 4:12, słuchają Państwo Trójki i audycji Coś mi świta. Zajrzyjmy do tej kartki z kalendarza, w której właśnie jak byk stoi, że jest 31 dzień października. Wschód słońca nastąpi dziś o 6:29, zachód słońca natomiast, oj, wcześnie, 16:09. Dzień potrwa 9 godzin i 40 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 7 minut. Będzie też dłuższy od najkrótszego o godzinę i 57 minut. Do końca astronomicznej jesieni pozostało równo 50 dni. Faza księżyca to Nów. Imieniny obchodzą dziś Antonin Augusta oraz Alfons Bega Godzimir Krzysztof Krzysztofa Kwintyn Lucyla Lucyliusz Łukasz Narcyz Saturnin Saturnina Tomasz Urban Wolfgang. Wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to dziś jest Dzień Rozrzutności. Może rozrzutnym jest ktoś, kto ciągle wydaje na kolejne dekoracje domu, bo na początku Halloween no, dekoracją domu nie jest kupienie znicza na grób, ale później flaga państwowa na 11 dzień listopada, a później dekoracje świąteczne. Wszystkie bałwanki, pierniki. Widziałem w Stanach nawet dmuchanego pana awokado przebranego za... No właśnie, nie wiem, śnieżynkę, coś takiego, koszt bodajże $17 i gdzieś mi chodzi ciągle po głowie, czy jednak jestem rozrzutny. Jednocześnie, gdy mamy Dzień Rozrzutności, obchodzony jest Światowy Dzień Oszczędzania. Światowy Dzień Miast też dziś oraz Święto Reformacji w wielu landach Niemiec dziś jest wolne, więc proszę sprawdzić, czy państwo, jeżeli słuchają nas państwo z Niemiec, muszą państwo dziś się wybierać do pracy. Jeżeli się już rano wstało, to oczywiście proszę nie kłaść się, lecz zacząć działać. Też dziś są dawne dziady, czyli jesienne słowiańskie święto upamiętniające zmarłych, obchodzone właśnie w noc 30 października na 1 listopada oraz oczywiście Halloween. Może ja powinienem jakąś ankietę stworzyć, czy dziady, czy Halloween? No właśnie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze obchodzi dziady. Pewnie rodzimowiercy, Słowianie rodzimowiercy, jest taka wiara, pewnie oni się dziś w nocy spotkają. Spójrzmy jeszcze na pogodową mapę Polski. Najchłodniej jest obecnie w Szczecinie, prawie 6 stopni w moim rodzinnym mieście. Najcieplej za to jest we Wrocławiu, 12,5 stopnia. W reszcie kraju od 9 do 11 stopni. Jeżeli chodzi o opady, to te występują w takim pasie od Wrocławia przez Opole, Katowice do Rzeszowa z pominięciem Krakowa. Tak to obecnie wygląda, a jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to temperatura od 10 stopni w Zakopanem, przez 11 wzdłuż ściany wschodniej, 12 w województwie wielkopolskim oraz lubuskim, do 14 stopni w województwie opolskim, dolnośląskim oraz w okolicach Szczecina i Świnoujścia. Może też popadać, między innymi popada. Tak, tutaj pan synoptyk, mój ulubiony, pan dr Alan Mandal z IMGW przewiduje, że popada w Kołobrzegu, w Toruniu, w Bydgoszczy oraz w Olsztynie. A my wracamy do słuchania muzyki. No, popada między innymi na Pomorzu, choć pogoda teraz taka nie jest dobra, to i tak propozycja od Wiktora Waligury już zaczęła nam przygrywać, więc nie mamy innej opcji, musimy wskoczyć na głęboką wodę. Jest 4:16, proszę wstawać. Co robię, płynę tuż przy pisać o sobie. Nie boję się już pisać o tym, czego się boję. Mam spokojną głowę, kiedy trzymam twe dłonie. Mam spokojną głowę, kiedy jestem przy tobie. Zawsze tłumiłem w sobie krzyk, choć bardzo chciałem być jakby. Gdy zamknę oczy, proszę, weźcie przyjdź i uciekniemy razem tam, gdzie czeka. Straszne mi nic i uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy rok. Jest 4:19, zajrzyjmy teraz do kalendarium. Dziś rozpoczniemy od zagranicznego w porannej audycji w Trójce, w audycji Coś mi świta. 1517 rok bierzemy na początku na warsztat. Mówiłem, jest święto reformacji. To święto reformacji nie bez powodu, bo w 1517 roku Marcin Luther ogłosił w Wittenberdze swoje tezy. 95 tez konkretnie. Do Wittenbergi dość łatwo można się dostać pociągiem z Berlina, 1,5 godziny, i mogą Państwo dowiedzieć się o Marcinie Lutrze więcej. 1754 rok, w Nowym Jorku założono University Columbia, czyli Uniwersytet Columbia, jako wtedy King's College. 1864 rok. Mam jakieś ostatnio zboczenia amerykańskie, bo byłem w Las Vegas podczas mojego urlopu. Nevada jako 36 stan przystąpiła do Unii. 1897 rok. W Norwegii odbyły się pierwsze zawody w biegu na orientację. 1903 rok. W Paryżu rozpoczął się pierwszy salon jesienny, czyli wystawa artystyczna organizowana corocznie w Paryżu przez Stowarzyszenie Salonu Jesiennego. W 1910 roku na wystawie pojawiły się obrazy kubistów. 1918 rok. Węgry proklamowały niepodległość, co oznaczało rozpad Austro-Węgier, a także oznaczało, że już wkrótce może i inne części tego mocarstwa staną się wolne. Już się listopad zbliża, puka do drzwi. 1922 rok. Benito Mussolini został premierem Włoch. W 1940 roku, 18 lat później, zakończyła się za to bitwa o Anglię. 1942 rok. Piosenka White Christmas w wykonaniu Binga Crosby'ego trafiła na pierwsze miejsce listy przebojów tygodnika Billboard i pozostawała na nim przez kolejnych 11 tygodni. Czyli w Halloween już się święta rozpoczynają i wszystko by się zgadzało, bo ja pamiętam, że jak byłem podczas właśnie tego urlopu w markecie, to już dekoracje świąteczne można było kupić, chociażby tego przebranego za śnieżynkę pana awokado dmuchanego do ogrodu. 1993 rok, otwarto Muzeum Czekolady w Kolonii. 1994 rok, rok później, na granicy stanów Kalifornia i Nevada utworzono Park Narodowy Doliny Śmierci. 8 lat później, w 2002 roku, ważne wydarzenie w meczu madagaskarskiej najwyższej ligi piłkarskiej. Postaram się nie przejęzyczyć. Kluby AS Adema So oraz De Le Mre grały ze sobą i padł rekordowy wynik w historii piłki nożnej, 149-0. Wszystkie gole do własnej bramki strzelili piłkarze gości, protestując w ten sposób przeciwko ich zdaniem krzywdzącemu sędziowaniu w tym i poprzednich meczach. No i najważniejsze wydarzenie na koniec. 4 lata temu otwarto coś, co miało być otwarte wiele lat wcześniej, ale między innymi nie spełniało norm przeciwpożarowych. Poza tym no, dużo tam się wydarzyło. Jakbym miał teraz mówić, to godzinami bym mógł tutaj Państwu prawić monolog. Otwarto port lotniczy Berlin-Brandenburg. No to jest to lotnisko, z którego możemy latać, jak to mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Po co nam lotnisko w Polsce, tutaj takie centralne? No jest już port w Berlinie, tyle lat czekaliśmy, to proszę bardzo. 5 godzin pociągiem, przesiadka autobusem się jest, jest 4:23. Feels like heaven. No nie, nie będę śpiewał Państwu tutaj na antenie. Za 4 minuty będzie w 4:30. Na antenie Trójki oczywiście. Zaglądamy do polskiej kartki z kalendarza. Dość późno ją rozpoczynamy. 1883 rok. Poświęcono Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie. 1901 rok. W Teatrze Miejskim w Krakowie, obecnie Teatr oczywiście imienia Juliusza Słowackiego, odbyła się prapremiera dramatu Dziady Adama Mickiewicza w opracowaniu tekstu i w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. No, idealny dzień na premierę Państwo wybrali sobie w Krakowie, w stołecznym, nie, królewskim mieście, przepraszam. 1918 rok, założono za to Polską Agencję Telegraficzną, czyli no, takiego prekursora Polskiej Agencji Prasowej, czyli PAPO. 1925 rok. Obszar na terenie Wolnego Miasta Gdańska na Półwyspie Westerplatte został oficjalnie przekazany w bezterminowe i bezpłatne użytkowanie Polsce. Będąc złośliwym dla Niemców, którzy dzisiaj obchodzą święto reformacji, do dziś teren ten jest użytkowany bezpłatnie przez Polaków. 1985 rok w fabryce w Świdniku z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni motocykl WSK. I rocznice będą rządowe, nie powiem propagandowe. 1997 rok zaprzysiężono rząd Jerzego Buzka, a w 2005 roku zaprzysiężono rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Dużo to się nie działo tego 31 dnia października. Trzeba by było coś wymyślić. No tylko czy ja mam jakiś pomysł na jakiś nowy wynalazek? Może państwo coś ostatnio odkryli? To 22 i 7 trójek to telefon do nas, a my teraz zajrzymy do muzycznej kartki z kalendarza. W 1961 roku urodził się Larry Mullen, perkusista i współzałożyciel grupy U2. To teraz motyw z Mission Impossible w trójce. Mission Impossible na pewno nie jest misja, która ma pseudonim poranne wstawanie. Uda się to państwu zrobić, jakoś przebrać, umyć się i udać się do pracy. Jest 4:32. Rozmawiamy dziś o Halloween, czy właśnie w Polsce jest świętowane, czy też nie, a może ktoś z państwa obchodzi dziady. Mailowo się skontaktowała ze mną pani Beata, która napisała pod adres cosmisfita@polskieradio.pl albo skrócony sfit@polskieradio.pl, bo dwa adresy są dostępne dla państwa. Dziady to ja obchodzę po emeryturze. Pozdrawiam, Beata, bez komentarza, ale może skomentuje coś więcej na temat Halloween pan Roman z Gorlic, który jest wraz z nami, wybrał 22 i 7 trójek, czyli najprostszy i najszybszy sposób kontaktowania się z programem trzecim. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry, jeszcze raz, witam. No, dla mnie Halloween się nie jest świętem, no dla mnie tego samodzielnych czasów tego nie było, bo jestem człowiek starej daty. A mnie się wydaje, że dlatego on jest tak krytykowany przez, może przez Kościół, bo jutro jest wszystkich świętych. No to jak to się jedno z drugim łączy? Nie ma to tak, no według mnie to się, no, nie jest to bardzo dobre połączenie. Może połączenie to nie jest idealne, choć ja w Chicago przed maratonem mieszkałem w dzielnicy meksykańskiej i tam to się łączy. No Meksykańczycy to katolicy. Tak, oni to inaczej wchodzą, bardziej na wesoło. No właśnie, może trzeba przestać być ponurym, bo u nas te wszystkie uroczystości są ponure. No to w sumie to nie, to ja na to ponury jestem, bo to jak za komuny było święto zmarłych. No jak zmarli mogą świętować? Samo jedno drugie wygłusza. To jest moje takie zdanie. Ale jeżeli zmarli, dostali się do nieba, albo są w czyśćcu i będą w niebie, no to powinni się cieszyć i my z nimi. No to dobrze, ale to są święci. Wszystkich świętych to jest, bo jest, no, świętych jest tyle, że nikt tego nie zna. I dlatego jest w roku takie święto. A tak święto zmarłych to jest dzień zadusznych. No tak, czyli nawet, drugi dzień listopada. Tak. Nawet się nie powinno w pierwszy dzień powinno się iść na cmentarz. A ludzie idą pokazywać swoje, to, ile oni na grobach nie nastawiają, kwiaty by różne z nich, a później śmierć jest od groma. Pozwolę sobie może na taką kontrowersyjną tezę, że jak Amerykanie decydują się na iluminację halloweenową, to my się decydujemy na taką iluminację na nekropoliach. Może... Tak, wiadomo, że tak wszystkiego jest taka komercja, że nie się muszą upłynnić. Ja nie wiem, kiedy się to zaczęło ten Halloween. Chyba już, jak to jest 19 wiek na pewno, gdzieś to jest. No. Ale wtedy, tak się skojarzy, to nawet to jest nie tyle z Ameryki przyszło, co zbyt brytyjskich. Emigranci, którzy tam przyjeżdżali, bo to będą emigracja była, i oni to przywieźli. A nie wszystko, co przyjeżdża do nas z zagranicy, musimy w naszym kraju. Ja po prostu nie jestem na to zły, że tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie takich spraw nie było, nikt o tym nie wiedział. No. ja się mówiłem w czasach, że wielkim pojącym był PZPR, czyli jakby to powiedzieć w skrócie Polska Zjednoczona Partia Rozbójnicza, tak? A to by było ciekawe, jakby PZPR zdecydował się wprowadzić Halloween. Panie Romanie, bardzo dziękuję za telefon. No, dobrego dnia. No, nie ma sprawy, dobrze. A teraz będzie nam towarzyszył Johnny Mayer i The Messenger. Jest 4:36 na trójkowym zegarze. A może ktoś z państwa obchodzi Halloween? Może ma nie dmuchanego pana awokado śnieżynkę, tylko dmuchanego pana awokado dynię. Może gdzieś taką, no, bzdurę można kupić. Zachęcam do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. The Messenger w Trójce. Jest 4:40 w Trójce, w której dziś rozmawiamy o Halloween. No, 31 dzień października, więc Halloween mamy. Oczywiście też święto reformacji. Dziady. No ale jak się idzie do sklepu, to jednak wszędzie widać dynię. Ostatnio widziałem nawet promocję na dynię 99 groszy za kilogram. Próbują nam tutaj marketingowcy z różnych firm zaproponować świętowanie właśnie Halloween, czegoś z zachodu, i właśnie o tym Halloween rozmawiamy. Zadzwonił do nas pan Hubert z Pomorskiego, który jest w trasie. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No ja chciałem właśnie tam swoje dwa grosze dorzucić, wie pan, mam trójkę dzieci, jestem katolikiem wierzącym, tam się też tam praktykować i trochę drażni mnie takie piany. Jestem raczej konserwatywnych poglądów, a mimo wszystko nie mam nic przeciwko tej zabawie w Halloween. Tak, ja widzę, jaką ogromną chwilę po prostu sprawia to dzieciakom i w ten sposób chciałbym, żeby to wszyscy traktowali, żeby to odrodzili to od religii, od wiary. To jest stricte typowo po prostu zabawa. My potem przychodzi czas, my idziemy oczywiście na groby, my idziemy do kościoła, ale cała ta zabawa, przebieranie się tam z jakimiś dyniami, forami i tak dalej, no mówię, nie ma sensu mieszać w to religii. Jest to stuprocentowo zabawa, nie ma to nic wspólnego z jakimś szatanizmem. Nie ma żadnej ideologii, to, naprawdę? Ja w to, my i 90% ludzi, którzy też wysyłają przebrane dzieci, żeby zbierać cukierki, wie pan, na pewno w tym nie widzą żadnej ideologii. Jest to 110% po prostu zabawa. A mówię, a nasze powinności, że tak powiem, katolickie względem tego święta, robimy oczywiście z prawdą, a tutaj przy okazji taka mała wisienka na torcie tego święta, że się dzieciaki trochę pobawią. I nie ma, mówię, nie łączyłbym tego, nie szukał w tym jakiejś ideologii, nie wiem, Bóg wie, satanistycznych, czy jeszcze jakichś innych. Dajcie tym dzieciakom, wiem, że nawet są księża. Trafiają się tacy, między innymi w naszej parafii, że którzy pozwalają, tak? Po cichu, ale pozwalają, bo są, słyszałem o ekstremach, gdzie się chodzą po wioskach i rozwalają te dynie ludziom. To jest po prostu kompletną jakąś głupotą, wie pan. No nie ma co, mówię, nie ma co tak poważnie tego aż tak do tego podchodzić. To jest tylko zabawa, mówię. No i jedyne, tak, co może być złego, puentując naszą rozmowę, to ewentualnie brak pasty do zębów po tych wszystkich zjedzonych słodyczach, bo się zęby mogą popsuć. Te drzwi jajkami obrzucone, nie? No to czy tam papiery. Ale to szybko gąbeczką, tą samą może gąbeczką, którą później na grobach się uczyje, bo to wiadomo, że ścierka w Polsce to tak z 20 lat może spokojnie przetrwać. Panie Hubercie, szerokości, bardzo dziękuję za telefon. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. I przenosimy się na Śląsk. Jest wraz z nami pan Marek z Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry. U mnie przygotowania do Halloween już idą. Uchadziłem dom cały dymem z ziół. Warkocze z tego, z czosnku powiesiłem nad drzwiami. Te nieprzekraczalne linie wyznaczyłem kredą, tak żeby żaden potwór, ale moja żona w ogóle. Ona, proszę pana, ona ma do tego takie podejście, że jak w zeszłym roku o tej porze odwiedzi nas wyjątkowo paskudny wilkołak, to ona do niego mówi tak: Panie, chodź pan do mnie. Jak pan wyglądasz w ogóle? Człowieku, ogarnij się. Jaką ty masz fryzurę? Co ty masz? Pokaż do ręce. Co ty masz za paznokcie? Tu depilację trzeba zrobić jakąś. No i to wyszczerno zęby. No tak skrzywy zgryz. Jak się ten widula wystraszył, jak czmychnął, tylko zasko wyciął i tyle było. Także to różnie bywa z ludźmi. Nie, ale to tylko potwierdza moją wcześniejszą hipotezę, że nie tylko pasta do zębów, ale także wizyta u dentysty. Panie Marku, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, pozdrawiam. A teraz będzie wraz z nami Beastie Boys i Intergalactic. A co państwo sądzą o tym całym Halloween? Hit czy kit? A może w ogóle powinniśmy zakazać jakąś ustawę? Może tę ustawę akurat by podpisał prezydent Andrzej Duda, który no kiedyś miał długopis. Ja mam akurat teraz w ręce długopis, ale ostatnio mu się chyba zgubił i nic nie podpisuje. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Na zegarze jest 4:45. Proszę niezmiennie wstawać z trójką. Nawet nie będę starał się zaśpiewać tak jak roboty w końcówce utworu Intergalactic Beastie Boys, choć ruchy robotyczne mi towarzyszą. Olga Szućko, która audycję realizuje, może to na pewno potwierdzić. Rozmawiamy dziś o Halloween. Może te ruchy robotyczne też mogą się przydać, jeżeli właśnie będziemy się chcieli zabawić trochę podczas tego Halloween i się przebierzemy chociażby właśnie za takiego robota. Ciekawe, czy pan Piotr z Zachodniopomorskiego to jest za Halloween, czy przeciwko, wybrał na swoim telefonie numer nasz trójkowy 22 i 7 trójek i teraz mu mówię dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie, powiat kamieński, też jestem ojcem trójki dzieci. Bardzo fajna zabawa, najstarsza córka ma 22 lata, też wraca do domu na Halloween, przebierają się te maluchy, mam taką małą córkę 8 lat też. Jedyna okazja, żeby rzuciły telefony, jakieś głupie zabawy i coś i porobiły ze sobą, przebrały się i tworzyły, jak aktorzy się czują. Uważam, że super sprawa, super zabawa, żeby dzieci oderwać od rzeczywistości i zainteresować warzywami. Chociaż będziemy mieli placki jeszcze z dyni też. Także fajna, fajna zabawa, polecam wszystkim. Jesteśmy katolikami, żadnej ideologii w tym nie widzimy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za telefon. Na razie ja przeciwników na antenie nie słyszałem, bo przeciwnicy na razie Halloween

to make the light go away. I could cheat on you with every city, but they all make love just the same. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Rozmawiamy o Halloween, zadzwoniła do nas kolejna słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę to zaskoczę pana i słuchaczy, bo Halloween mam za każdym razem, gdy jestem u sąsiadki i przyglądam się indyko, mają potworną główkę, przypominają Krugera z filmu Koszmar z Krainy Wiązów. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za telefon. Rozmawiamy dziś o Halloween, bo właśnie Halloween dzisiaj. Czy państwo obchodzą to święto, czy może go nie obchodzą? Czekam na państwa głosy. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Wrócimy do tej dyskusji, mam nadzieję, po piątej. A przed piątą odwiedza nas oczywiście gość. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Czyli inżynier Mamoń, który to lubi piosenki właśnie, które już kiedyś słyszał. Dziś na warsztat bierzemy wokalistkę, która trzykrotnie występowała w tym roku na PGE Narodowym, czyli Taylor Swift. Wokalistka to znana, ceniona, a też czasami inspiruje się twórczością innych. Chociażby utwór Anti-Hero jest tego przykładem. Jest 4:56, słuchają państwo trójki i teraz też Taylor Swift. I end up in crisis. Dealers all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never. Exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Did you hear my covert narcissism? Like disguises altruism, like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in. costume always blue.